ni ndeke ma nga nele muy dem ba mu sori lool mu dor ca àgg fa lamma ataaha ba mu ca àggee nuudiya woo-es na ko nuudiya woo-es na ko ne ko yaa Muusa ee yow Muusa ee yow njàmme inni ana rabbuka man nii man maay sa borom fakhla na'layka summil sa ñaari dàll maanaam bi mu ñëwee dafa fekk benn shajara garab khadra wa nadaahu rabbuhu ya Muusa garab boo xam ne gii mi ngi naata naat waaye nag di sañ-sañi ci sawara fenn fu nekk leer nañ mel ni nuy tàkk di bërëx-bërëx yi ñu daal di koy wone ko ya Muusa ni ana rabbuka fakhla na'layka man mii di wax ak yow maay sa borom du caagi ne garab gi moo ne ko maay sa borom waaye yàllaa ne ko maay sa borom te it lool noonu la koy ommate bu indi ko fi mu bëgg a wax ak moom moo tax mu feeñoo ko nii mu ko feeñoo wax ak moom sayidu xud taxamadahu llahu bi rahma wa xamala qaatilihi bi laana dafa wax wax ju am solo ci loolu yal na yàlla yërëm ko te rëbb ña ko rey nee na inna alqalba la yajuffu wa inna alkiyaana la yartajuf wa huwa yatasawwar tilka almashhad nee na xol dana di lox jëmm dana di lox bu fekkee ma ngay jéem a jëmmal di jéem a melal ci xalaatam xew-xew bu rëy bii Muusa mii nekk kenn rek ci xuruyaatu woowu guddi gi nekk lu lëndëm lëndëm gi daj fépp lépp ne selaw am lu xam mu jóg di wuti sawara dem ca wàllu xurwa fekk fa jamono jëpp wër ko di wax ak moom inni ana rabbuka fakhla na'layk innaka bilwaadi almuqaddasi tuwa soo demee ci zilal dikki juróom xatum juróom benn fukk ak juróom ñett noonu la ko sayid xud bu waxee almarhum ne ko summil say dàll lu tax muy summi dàll innaka ndaxte yow bilwaadi almuqaddasi yaa ngi tur wi yaa ngi ci aw xur wu sell tuwa xur wu tudd tuwa bilwaadi almuqaddasi tuwa yaa ngi ci xur woo xam ne bii xur wu sell la mu daal di summi ay dàllam kon ndekete summi ay dàll ci kër kilifa summi ay dàll ci dugg ci jàkka summi ay dàll ci néeg kilifa ndekete am na cosaan bul jàpp ne dañoo jàpp ne ni yàlla nekkee kilifa lañ ñuy nekkee kilifa déedéet waaye mbir la mbir la ulama yi dañuy wax ne ku lay ñaanal di gis say dàll bukkute ku lay ñaanal ca du gis say dàll waxe nga fii lañ ko tibbee woon ñoom tax ñu baree bari ñu yar leen ci bu ñuy dugg ci foo xam ne fii fu ñu defar la ñu summi seeni dàll rawatina bu ñu dee fekki koo xam ne kii kilifa la ndax dàll dàll du dafa amul solo lool te it fu ne lay dem fu ne lay jaar te it tabarkàlla lu am solo la ci bunt bi alhamdulillah yàlla ne ko summil say dàll innaka bilwaadi almuqaddasi tuwa wa ana te man akhtartuka tànn naa la gis na ko tey tànn naa la akhtartuka wa ana akhtartuka tey tànn naa la ndax mat nga te li ma la doon doye jot na léegi nag fastamic li ma yuuxa déglul bu baax li ma lay waxyu arrasi day wax ne fihi nihayatu alhaybati waljalala fa ka annahu qala laqad jaaaka amrun azim haa'ilun fata'ahhab lahu waj'al kull 'aqlika wa qatirika masrufan ilayhi arrasi jukki ñaar fuk ñaar xatum fuk juram ñent mu ne fii loolu mooy dayob dayob tiit ndax lu toll ni yàlla jékki-jékki ne la am nga mbir mu rëy, waajal ko, nanga ci def sa xel yépp ak sa xalaat yépp, ndax mooy tax mission baax. Fastami' lima yuha, bu ma lay wax yu bu dara fenn, bu dara nanki, lépp lu ma la jox nang ko déglu bu baax, ndax nga mën koo xellil nit ñi. Moussa, innani ana Allah, ma waxaat na ko, man mii man may yàlla. Yàlla ne ko man mii man may yàlla. Innani ana Allah, laa ilaha amul benn yàlla illa ana, kudul man, faabud ni, wéetal ma. Na nga ma wéetal ci loolu, na nga ma wéetal nga xam ne man rek may yàlla, laa ilaha illa ana, ludul man du yàlla, ludul man du yàlla, ludul man du Allah. Mu ne ko ana allahu almustahiqu lil ibada laa ilaha gayri fa afidni bil ibadati wa tawhid. Wéetal ma man dong, da nga xam ne man maay arabu, man maay Allah, man maay tabarkalla kenn koo xam ne kii ku dul man du Allah, faabud ni. Wa aqimi salaat, del taxawal julli nag, li zikri ngir fàttaliku ma, tabarkalla. Wa aqimi salaat li zikri, del taxawal julli ndax di ma fàttaliku. Julli bu jaam bi jullee, mujahid mooy wax, mu ne bi jaam bi jullee fàttaliku na boromam, ndaxte borom dafa def julli nekk loo xam ne dafa ëmbaale ay azkaar. Ba dema ci Fakhru Razi indi na waxi mujahid jooju. Naka noonu Assaawi, Xaasiyatu Saawi ala Jalaalayni, moom tam daf ne qassa salaata bi zikri wa in kaanat daaxilatan fi jumlati li ibadaati li azami sha'niha li azami sha'niha wa ihtiwaaiha ala zikr wa shughli alqalb wal lisan wal jawarih fa hiya afdalu arkan ad-din ba'da at-tawhid. Hashiyatu Sawi ala al-jalalayn jukub ñettel khatum jurum fuk. Mune dafa tuddu zikr banati fa baat julli tuddu ko ci bir te fek mi ngi ci biram, ndax mbolem ibadat yi julle ci gëna reuy, julle ci gëna mag. Ndax julli dafa yor zikr boo xam ne dafay soxlaal xol, soxlaal lammiñ, soxlaal cëri, ñëpp ci bokk moom julli. Mu tànn ko ci biir ibadat yi ne ko wa aqimi salaata li zikri ngir fàttaliku. Mu ne ko Moussa, inna saata aatiyatun, bis penc day mi ngi ñëw de, alaxira mi ngi ñëw de, dana ñëw. Inna saata aatiyatun, te tabarkalla Umrul Qaysi nee na lu ñëw lu jege la, lu dem nag lu sori la. Lam waxoon ànd ndomba tabarkalla ajaratana ma faata laysa yaubu wa ma huwa aatin fi zamani qaribu. Tabarkalla ndeysaan suñu góor gi Mam Cheikh Alhaji Malik moom it day wax ne lépp loo xam ne gaañu ñu dañ koo wax day wax yu yéeme. Mu ne te waay ñoom it ñu nekk ñu doy waar ci seen i jikko, bu foo leen tuddee ñu defe ne nangam nangam. Mu ne waaye loo xam ne boo ko dee riix-riixal du leer, ne ma jëloo nga jaar ci digg ba rek ndax mu leer. Yal na yàlla yokk ko leer. Maam Cheikh Alhaji Malik, waa xi ñu salaata li zikri, inna saata bis penc aatiyatun, mi ngi nii di dikk, akaadu uxfiiha, tuuti kon ma nëbbu ko, tuuti kon ma nëbbu ko, bu nëbbu ko sama bopp. Qaadimatun wa xaasila laa mahaala, akaadu uxfiiha an nafsi fa kayfa utliuha alayha wala ak utliukum alayha. Mu ne bis penc nga ñëw tuuti mën nëbbu ko, borom xam-xam yi dem ne ba ne xataa sama bopp. Mujahid loolu la ko tënke, Ibnu Abbas noonu la ko waxe, Tabari loolu la jël ci tafsiru aaya jooji ak yeneen wax wax yu bare bare yoo xam ne boo demee ca tafsiru al-bahr daa ko ca fekk mu andi yépp moom, kenn ku ne mu ne lii la ca wax ci jukki juroom benel ba xatum ñaari témer ak fan weer ak ñaar inna sa'ata bistinj fa ngeen nara daj yeen jaam yépp aatiyatun luy ñëw la akaadu ukhfiha tuuti ma nëbb ko ndax nëbb gi mooy li gën nëbb gi mooy li gën ndax bu ne li tujusa ngir ñu fay kullu nafsin bima tasaa bakkan bu ne la mu liggéey ñu fay ko ko suñu ko defiwul nii nëbb ko ñu xam ne ak nii buy jeex la bis pen ci taxaw kon kenn ku ne dangay nekk sa mbumbaay nekk ci say po nekk ci say caaxaan ba mois bi nga xam ne ci la bis pen ci di taxaw nga daal di tuub dugg ci jàkka yi yor say kurus su ko defee yàlla bàll su ko defee dañu xam ne ña tàmbali woon njàmbaar ba ñu ko jeexal ngir la mu am solo ci foofu moo tax mu fassiru na ñu ne wal xikmatu min ixfaaiha wa ixfaai waqti lmawti أن الله تعالى حكم بعدم قبول التوبة عند قيام ساعة وعند الاحتضار فلو عرف الناس وقت الساعة أو وقت الموت لاشتغلوا بالمعاصي ثم تابوا قبل ذلك فيتقلصون من العقاب ولكن الله عم الأمر ليظل الناس على حذر دائم ولا استعداد دائم من أن تبقتهم الساعة أو يفاجئهم الموت dañu ne mu fassiru ne ñu ne yàlla xakim la lim jublu ci lin ci xam ci nëbbu bés penc ak waxtu dee ndax yàlla tabaraka taala bu qiyaamu saa jegee wala nit ci dem bay sukuraat loor di tuub adamu qabuli tawba boobu lañu def foofu ndax yonte bi def ne yàlla day nangu tuub ak jaam maalam yu xarxir bu xar-xara ñëwee nag dutuñu nangu tuubam mu ne bu nit ñi xamoon kañ la bés penc wala kenn ci ñun xam kañ lay dee kon mën ngaa ne ci say moy ba mu neex la nga tuub su mbir mu jege fee daa di génn ci mbugal ya moo tax yàlla nëbbuñu ko ndax koo gis rek mu mën a nekk ci waajaay koo gis rek mu mën a nekk ci di ko bàyyi xel ndax bañ mu bett ko moo tax ñi nga xam ne gëm nañu bés penc yépp xam ne daañu ca dem foo leen fekk ñu ngi ko bàyyi xel fajar ña ngi ca jàkk ya tisbaar ña ngi ca jàkk ya waxtu wu nekk ña nga ca di jéem ndax bañ rek mbir mi bett leen noonu moo gën waaye buñ ne woon bés penc bi sàngam la wala kenn ci ñun xam kañ lay faatu ndeysaan da ngay daal gis mu commencé yooy dootul mën a lekk dootul mën a naan daal di tàmbalee sori soxna yi tabarakàlla sonn lool moo tax suñu borom tabaraka taala nëbbuñu dee da ngay jékki-jékki rek deena jëmeet sa kër daal di lay ganati tabarakàlla góor gi Moussa ka mu ne loo xejj-xejj du tee dee ñëw sa kër di sa gan te la ko berndeel lu dudut sagru du génn sa kër tabarakallah ndax ñooñu kenn du ñoom yal na yàlla fay leen yokk seen leer fa ñu nekk ñoom ñépp falaa yasuddannaka bum la gàllankoor anha ci waajal ko man koo xam ne moom laa yuminu biha gëmul asaa Moussa mu ne mu ne ko leen rek laa lay dénk wax naa la ne mi ngi ñëw mu ne mu ne gëm ko na nga fexe nag ba keneen ko gëmut bu mu la dugal ci programme am mukk ndax programme am boobee day dox sa diggante ak waajal bis penc ginnaaw yow gëm nga bis penc mu ne mu ne ko na nga fexe ba ci gëmuy bis penc nekk ci ay mbiri boppam nekk ci ay caaxaan nekk ci ay po nekk ci réeral nit ñi mu ne ko na nga fexe ba kooku bu leen bokk programme wax la ju am solo ndax boo bokkee nit programme da la wóor ne moom ma ngay doxal programme am yow yaa ngi tardeel sa programme dama dama day am programme boppam looloo tax bi mutasawifuun yi Ibnul Qayyim Aljawziya nee na bu kéwal di daw xaj di ko dàq la tax xaj di dab kéwal mooy kéwal day boole daw ak gestu xaj moom du gestu ñax goo gestu moo tax mu koy dab yow itam boo jëmee ci waajal bés penc fekk ñu gëmul bés penc nga nekk ak ñoom ànd ak ñoom programme bu ngeen bokkee programme rek na la wóor na yow sa programme ma ngay def su at mi jeexee bu sa dund jeexee boo seetee ba moytuwul da nga bokk ca allazina daat amaruhum fi xayr taatillah yàlla ci yàlla bëtal falaa yasuddan naka bum la gàllankoor anha ba doo ko waajal moom asaatu bis pinc man koo xam ne moom waa jooju laa yuminu biha gëmu ko wa tabaa hawaawu tëpp ba neexam fatardaa ba al ko fatardaa mu ne kon da ngay al ko boo toppee kooku dalay andil al halak mudi alko yalla jall mutal fatarda fatahlik fa innal qaflata anil akhirah mustalzimatun lil halak musa di deglu yalla tabaaraku ta'ala kon wax ak mom li ci tambali wax di wax jo am solo ya musa man mi may sa borom ci mil say dal ci nga nek day xur wu sel man mala tan na nga deglu lima lay wax yu man mi may sa borom na nga xamne man nga war wetal na nga taxawal julli ngir fatlikuma te nga xamne bes lañ ci mi ngi ñew tuuti kon mu neub ko nak ndax ma mëna fay bakkan bu nek la nga xamne mom la ko wajale mom la ko préparer waaw bu ku dumul al-akhirah nak bu ndox sa digënté ak wajal gi ngi koy wajal nak su boba mom day tap banexam te boko tapé ngeen and tap banexam fatar da ngay alko yalla tabaaraku ta'ala ngeen balma bu ko formé nak defal ko ben formation interne manam legi wax nako jang mu reñ mi mu ko wax fa mu jaaro nak adama wa 'allama adama al-asmaa djel ko nak dugal ko aljanna fofu lay jaar ak musa mi djel ko nak dugal ko ben stage bo xamne bu ci nopé rek tabarkalla ki di musa dana deugar lol mana taxaw mana dir ndax liñ koy bëgg jox dafa reey yalla deko wa ma tinka bi yaminika lolou ci sa nday jor bi lan la ya musa yalla mom xamna ne li musa yor asahu aw yatam la waye bëgg na musa ci bopam saxal ci xelam delu ci wat ne aw yat la yor waye yalla xamna ne li musa yor aw yat la yalla bëgg ko won digënte dund ak de ni mu jégé yalla bëgg ko won tawhid ni mu mel yalla bëgg ko won wekku wala wëru ci luddul yalla ni man wa yalla bëgg ko won lo xamne su ko préparer ba mu dem ca kel di fir'auna su jaan ja yad ba soppi ko jaan ñom ñaar duñ ca bokk yam ndax musa dana ko xam su ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala lolo tax mu ne ko wama tilka bi yaminika ya musa lolo ci sa nday jor lan la qala musa tonto ko ne ko hiya asaya sama wiyat la ñu ne wax joju do yenn sama wiyat la yor waye musa yemu ci ne ko atawakka'u 'alayha ci lay sukkaliku sumay dox wa ahussu biha ci lay baccale ala ghanami ci sama jurgi xar yima yor ak bay ci la leen di baccale kad wali fiha amna ci it ma'arib ukhra yenen jeer ñi xamne tuddu ko ci waxtu wi du ci xaj musa wax lolu suñu borom tabaaraku ta'ala yedwi son yat la amal na ma jeer ñi bari ci lay soonu sumay dox ci lay baccal xar yi kad teet amna ci ma'arib ukhra yenen jeriñ yoy nak tuddu ko motax ci bir bi mu ne amna ci yenen jeriñ nga xamne legi mi ngi bëgg japp ne yet wi man na fukkandiku lool mom kene yarante ko man na bacc kad lool mom kene yarante ko waye li leerul moy ma'arib ukhra yenen jeriñ fofu ñaari mbir lay nek yalla tabaaraku ta'ala dakoy wax ne sanniko ndax kudul man amo yenen njari muy ben agir sanniko mu nek jaan ndax so demé fele ngeen man ko doxal yak nga xamni moy suñu borom tabaaraku ta'ala muné musa alqiha qala alqiha ya musa sanniko ya musa sanni li nga yaakarne amna yenen njariñ te xamulo njariñ yoyu wala yaakar nga ne amna yenen njariñ alqiha ya musa dal ci def limi tuddé sanni ben xeer jam ñaari bicc ben dina ko ci jangal digënté dé ak dundu nim jégé dina ko ci jangal ne yalla tabaaraku ta'ala mo yor njariñ yi manam yi yet li man ba xamne tuddu nako ñi mu tuddu nak yoyé mu ne su ta xam yum doon waye dal ñu genn ci xelam Musa won ko ne li yet yu man mom man nako ni nga xamne nak yenen la yum mënut bul ga mukk ne man nako bul wax ma aribu ukhra ndax yalla mo yor sirul hayati yalla wanale ko ci bir lool ah fa alqaha Musa dadi fann yet wa fa isa ca sase rek hiya yet wi nek hayatun jan du mak tas'a di dox nek hayatun tas'a nek jan jum mak di dox tabarakallah tambul nak di wonna banti luko jage rek ci ay banti ak yu setan yoyu mu dal di tambuliko cheikh ah mufassiruni ñene mbir mi day mbir mu yeme la ci Musa waye bam ko gisee muy mbir mu yeme it mu def fa ak ndom adama moy dal di sampu xelam waw lolu du yak mission bi yonent dedet nax ak insaniya da fay nek ci ñom ak insaniya ndax ay nit lañu motax yoyu du ay ayib ci ñom dedet ñoom te lu yakul mission du ay ayib ci ñom ñom ñepp lay dal ku dudd yalla lolu dalay dal joom fatte jaxle febar bank xif mar nelaw yi mbir yepp day dal ab yonent waye du lo xamne day ayibal da'wa bi nga xamne ci lay wote tabarakallah bu ngi fi rek mu nek jaan mu dadi tit dadi daw waye suñu borom tabarak wa taala ni mu def lo am sal la señal mbir mi ndax su ëllëgé bu nekkew yeen Musa mu wër ko ne bu takkew fitam waxawul su ko bu ci tie bu ci tie xam ak yeen balma bu nekké jaan bu waxawul su ko bu ci tie rek mu nekk aw yeen lola suko Musa xame te Firawna xamuko moy gën Musa ak Firawna bok ca yam ndax bu demon ba ca Firawna Musa niko mu nek jaan Firawna daw Musa daw su boba mission bi yakko motax yalla bëgg ko jangal fi men mbir mo xane Firawna du ko xam moy ben galgal bo xane bi tabarakallah buy dem ca lamba ja mom la yobale te Firawna du ko xam buñ ko qushaya Musa wala takhaf minha ci ragal li aw yeen rek la jaan la ngindef la te yow mission bi la jox muy annubuwa ku ko yor warul ragal warlo tiit ndax ndegnant yeeg bayima yeeg garab yeeg picc yeeg yépp ñooy xam sa mission bi hatta al jinn jinni sax dañu xam sa mission bi kon bul ragal ab yoonte du ragal fa nu'iduha tayt soko laale sa loxo bi rek dañu ko dello siratuha al ula ciosaanu muy njëkk la yedwi mune amune ko sa boko tie rek day dal di delowat nek aw yeb soko sanne jang lay don soko jappe aw yeb lay don li fek mi ngi ci sa loxo day nek yeb boko sanne mu nek jang bu yebo legi nak nga def demonstration bi bu la nexe sanni ay yoni yon ba duto ci tit way dal na la woor ni sa boko tie yow dula mat aw yeb lay don soko baye sanni ko mu nek jang ha Musa da di japp yadwa fa amsakaha fa'adat asa muneko mu ngop leg gay li jarul tit Musa da di ngab yetam xamni yet li mom dinen affaire bu ñaar bi muneko wad mom bokal yadaka sa loxo bi bok ko ila janahika ci sa pokotan mi boko bokke takru dana genn mom sa loxo bi bayda ji lu wex min ghayri su ci lu dul febar lol tam nga jël ko ayatan mu nek kimtan wala mandar ga muy wone ne mala yoni okhra menen muy ñaar yi la lay jox legi ni sayyid bi dal sa boko sanne jan la kula ni yalla yoni wula nga def non sa loxo bi boko bokke boko dinde rek mu wex tal waaw legi nak ñaari nga nay ko nonu kon nak da nga wara dem seti ko xamne ki moy Firaun اذهب الى فرعون دمل فرعون انه من فرعون طغى كدوله كقمدي بابم لا اذهب بما معك من الايات الى فرعون انه تكبر وتجبر وتجاوز الحد في الطغيان حتى ادعى الالوهيه منكو دمل تي لي مالا جوخغا يوركو دم تي فرعون ياغا خامني مومكو fetterlu la ku jeggi dayo la ku mana togn la nga dem ci mom Musa dal ni ah dal di yeglu lay wax Firawna mi fin jaar ñu jox ma tay ne demal wax ak mom lol day bu de sama jëm ji du fatti mu xamne mission wax muy technique de communication. Nan lay communiquer Firawna, nan lay communiquer ñeñ Firawna ya bam fay joggé journaux yépp bind nañ né Moussa dafé ray ak nit bañ koy wër. Ñu ñëw tay war né Moussa ma fi joggé won moy ki koku bu xamul waxin dina metti. Tay nit ñi tollo wuñu ay dégg dégg, kon ku bëgg wax ak ñom fokk nga am yobbal. Qala mune rabbi israh li sadri, rabbi israh li sadri, yalla de amna man tam yuma la bëgg ñaan ay doléance yo xamni li nga ma sant kenn musuma sant lu gëse ni tay mënuma la gantu yina mënuma la gantu nak te yoy aji maye ji yoy aji katan ji legi nak da nga ci japp da ci japp. Qala mune ko rabbi e yo sama borom israh li mang lay ñaan yalla nga ma leralal yaatalal ma sadri sama dënd mang lay ñaan bu dënd bi bu ci mer xaj dënd bi bu ci xébaata xaj dënd bi bu ci xulo xaj dënd bi dal li ci nek nay rek fas yene lahi bir juliti wala bok lahi bir jami fas yene wax ak ñom lo xamne duma ci duggal sama banexi bop fas yene wax ak ñom lo xamne lan lay doon lol dal suma ko waxe mbolam ko ko jeedi dana xamne li wax ji tege ci yoon la rabbi israh li sadri motax yoon ci allah muhammad momit sallallahu alaihi wasallam diko yalla yonne mu war nek mom tamit kuy communiquer ak nit ñi yalla ne ko alam nashrah laka sadrak waaw ki da ko ñaan muy musa sallallahu alaihi wasallam lu jitu mu koy ñaan yalla may ko ko tabarakallah waye nak ñaar yep day doxal mission wax moy insirahu sabr dana bu yaatu kuy mer du mën wax ak nit ñi kuy xolo du mën wax ak nit ñi kuy gëddaati du mën wax ak nit ñi ku ko xamne ki itam da ngay fab say banex di duggal ci li ngay wax do mën wax ak nit ñi rabbi israh li sadri yalla ne ko defal na la ko mu ne ko def nay benen wayassir li amri yamalal masuma mbir mi nga ma tek sahhil alayya alqiyam bima kallaftani min a'ba'i risala wa da'wa daw bi nga ma tek dama bëgg nga yombalal ma yassir li amri lolay bu ci yalla jappul tabarak wa taala day daal di jafé lol motax ali sallallahu alaihi wasallam momit deug wa wada'na anka wizrak alladhi anqad zarak yalla ne ko defal na lako ñettel mu ne ko wax lul uqdatam min lisani ma ngi la ñaan nga seccil ma pas pas bi nga xamne mo nekk ci sama lamiñ wi wax lul uqdatam min lisani yalla ma ngi la ñaan nga seccil ma pas pas bi nekk ci sama lamiñ sama ko fekkile yafqahu qawli dana ñu degg sama wax yafqahu qawli ñu degg sama wax kon Musa ñaan na yalla yaatal ko deñum mu ñaan mu yombalal koy mbiram mu ñaan mu fekkil ko pass pass bi ci lamiñam waye ñaanal ñi nga xamne ñoo koy degg yalla nañ ko degg deggu fiq te bañ ko degg deggu nopp ndax deggu fiq moy ki ngay waxal li ngay wax dina xamne mom mi mom ngay waxal ndax mu defaru sa intérêt ne ko deggu nopp nak moy ko xamne ci day degg rek son yi di jaar ci nopp yi man nako wess man nako rombu mu joge fa dal di nibbi kon yafqahu qawli muy gañi degg ko deggu fiq ali sallallahu alaihi wasallam ni bu yalla neme ci jam aw yu yafaqihu fi din lutax nak ñaan ji ci wax lu uqdatan min lisani tafsir kat yi nenañu musa mi ngi nekkon kër fir'auna amna ben bis mu nekk ci bir nek fir'auna firawna di ndeki ci misal Musa daldi japp ci sikki ñoddi ñoddi bu metti metti metti firawna fas ko yene aray asiyatu jigen la jo xamne ji dafa dalon di daldi gem firaw gem Musa mu daldi jog ne ko ki xal rek xamul dara sa dom la yeerum ko firawna la ray rek asiyatu ne ko legi dama la bëgg won ne xal la dama jël ñaari xal ak ñaay or tek ko fecca layuba bu fekke ne jël na or bi ngaray bu fekke jël na xal yi nak nga xamne xal la xamul dara yalla tabaraku taala dogal biñu tege xal yi ak or bi Musa ne yor loxom jëme ci or ba nara jël jibril fil loxom tek ko ci xal ya mu jël xal ya xeex xal wowe nak lak ko ci lamiñ non la ko mu fasiruni waxe bo demé ca tabari jukki fuk ak ben xatum témèr ak juróom fukk ak juróom ñeent ma nga fa